Çağışa var kapıları dolular. Dedin kızlar hepiniz birden benim atıma dedin. Nazlı yarın işi işme nazular. Dedin kızlar hepiniz birden benim atıma dedin. Bu cefalar meğer bize adolar. Dedin kızlar hepiniz birden benim atıma dedin. Dedin kızlar dedin ye. Dedin kızlar hepiniz birden benim atıma dedin. Eşkoduyla bu sinemi davadın. Dedin kızlar hepiniz birden benim atıma dedin. Ben her zaman sana umut bağladım. Dedin kızlar hepiniz birden benim atıma dedin. Dedin kızlar dedin ya. Dedin kızlar hepiniz birden benim atıma dedin. Derdim belan gelsin dertli canıma. Dedin kızlar hepiniz birden benim atıma dedin. Güle güle sal kolları boynuma. Dedin kızlar hepiniz birden benim atıma dedin.